얼마 만큼 successful 청소 노릇님 아주 just right 이립대별이 제이킴이 Oğlum ne oldu, ben size bir görev vermiştim. Benim sesim az mı geliyor? Evet biraz. Ne görevi? Dur bakayım bir saniye. Ha, şimdi. Ha. Bir kere bu şarkıyı çaldığımda evet. demiştim ki Feridun hani biz söyleyemiyoruz. Ha. Bu şarkıyı Feridun'a arayın. Feridun. O ne lan? O ne? Pardon. Değiştir o değil. Çocuklar bunları niye değiştirmiyorsunuz? Burak uyuyorsun lan senin. Bir Erkan gidiyor var ya bütün alt üst oluyor bizden ya. Feridun mu? Evet Feridun'u bağlayın hani arayın bir şey yapın demiştim ama siz o görevi galiba çok ciddi almadınız. Bularım mı? Bulun. Arzu Hanım'ın da telefonu var mıdır? Kimde? Arzu'da. Arzu tanır onu. Arzu'da herkesin vardır abi tabii. Ben de tanıyorum Feridun'u da. Ha. Ben de numarası yok. Ben maçlarda görürüm onu. Hatta şey olsa ne güzel değil mi artık? Ama o olmaz herhalde artık ya. O çok böyle hani albümü olan, klibi olan, işte yıllardır bu sektörün içinde olan. Hani gel desek mesela şu an. Ama Feridun yapar onu ya. Feridun gelir abi manyak. Valla öyle birkaç tane adam var gerçekten samimiyetine inandığımız. Hani yolda mesela arabada giderken buradan mesela geçiyor Taksim'den veya yakında bir yerden. İşini gücünü bırak hadi bir gideyim şunlara bir sürpriz falan. Ha? Bunu yapar çünkü bu bahsettiğimiz adamlar işte daha doğrusu adam kompleksiz bir insan değil mi? Yapar. 10 numara bir yürü. Yapar abi niye yapmasın yani? Ben şey de yapar mı? Yapar. Yapar. Telefonu ver. Birlikte ölecek miyiz? Söz ver. Durma öyle bana söz ver. Arzeki. Bakışına kanmam artık söz ver. Çok zor soru değil bu hadi çöz ver. Birlikte ölecek miyiz? Söz ver. Durma öyle bana söz ver. Bakışına kanmam artık söz ver. Çok zor soru değil bu hadi çöz ver. Çok güzel. Birlikte ölecek miyiz? La la la la la la la la la la la. Dur dur. Ben arayayım sen. Söyle ama küfür etmesin. Aradım. Oğlum kim arıyorsun? Arzu. Bunun şeyi nerede? O Hans Frisi. Ben açtım açtım. Her şey açık mı? He. Oğlum bak ama bir şey söyleyeceğim. Söyle canım. Alo. Arzu Hanım, Selçuk ben nasılsınız? Yayındayız. Yayında mıyız? Evet. Ne yayını? BBC. Yok BBC değil ya. Rıza abinin yayınından arıyorum Arzu Hanım. Nazim yayını mı yapıyor? Evet 18'li. Oğlum yanlış arzu olmasın o. Arzu Hanım. Efendim? Sizde şeyin telefonu var mı Feridun Düzağaç'ın? 118'im burası. Ya. Ya. Ben onu çok seviyorum da kimse de bulamadık sizde vardır diye düşündüm ben. Vallahi yok çok huysuz bir adam. Ne yaptım onun telefonu? Ana. Huysuz mu? Huysuz diyor. Rıza abi duydum huysuz diyor. Yok yok huysuz adamları seviyoruz biz. Evet biz huysuz adamları seviyoruz Arzu Hanım. Tamam yoksa yapacak çok fazla bir şey yok. Selam söyle Arzu. O zaman tamam selam söylüyor Rıza abi. Bir de bir şey soracağım Arzu Hanım. Yarın yayınınıza geleyim mi Demet Akalın'a? Hayır. Geçen gün onun tanıtım konseri varmış. Mini tekle çıkmış. Yarın da öyle gelir mi? Vallahi bilmiyorum. Duruma göre değişir. O zaman sabah görüşürüz. Hadi. Hadi bak. Hadi iyi akşamlar. Hadi bay bay. Hep sen var dedin. Bak işte patladık. Ya yalan söylüyor ya. Kim var başka? Feridun Düzelt bulun bana ya. Yalan söylüyor. Var mı kızcağız? Sende var mı? Ne? Yok mu Feridun Can? Bu adam kendini demek bayağı bir saklamış ya. Bak kimseye çok fazla şey yapıyor. Ben onun hakkında bir şey daha biliyorum ama söyleme. Ne o? Bir arkadaşlık sitesi var ya. He. Küçük. He orada var orada mı? Başka bir isimle. Başka bir isimle. He tamam. Valla o site enteresan bir site. Hatta bir futbolcu pazar günü öğleden sonra maçı olan bir futbolcu söyleme ismini ben şimdi. Ben biliyorum kim olduğunu. Gece saat 12.01 gibi normalde onların hani yatması gerekiyor. Ertesi gün öğleden sonra maçı akşam da değil 9-10 gibi yatmaları gerekiyor. Ama saat 12.01 gibi bayağı o sitede fink mi derler ona? Fink atıyordu. Ki zaten ertesi gün izledim maçı. Gerçekten çok sahada kötü. Sahada yoktu. Son iki maçtır yok. İnanılmaz hatalar yaptı. Buna da tabii dikkat edilmesi lazım diye düşünüyorum. Ben adını söyleyeceğim de söylemiyorum. Bizim maç geçsin ondan sonra. Tamam. Programımızı resmen bir açalım. Rahatlık ve keyfin birinci adresi Bellona. Radyoların en rahat ve en keyifli şovunu sunar. Arıza Bellona Show. İki ona rastladım. Tamam, şimdi programımızı da açtık. Yol durumumuz da hazır. Yol durumunu alalım. Ondan sonra yol durumundan sonra tekrar telefonlarla geri geleceğiz. 0212 251 2021 3411 de mesaj numaramız. i30 yeni Hyundai. Otomobil dünyasının yeni ikonu yol durumunu sunar. Hyundai. Drive your way. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen dinliyoruz. İstanbul'da yer yer şiddetli sağanak yağmur etkili olduğu için sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor. Şu dakikalarda Avrupa Anadolu geçişinde 1. köprü Ok Meydanı, 2. köprü Karanfilköy'den itibaren yoğun. 1. köprü çıkışında da yoğunluk devam ediyor. Ters yönde 1. köprü Çamlıca, 2. köprü Ümraniye'den yoğunlaşıyor. Temde Çamlıca Gişeler Ataşehir istikameti, E5'te Halit Çağlayan, Mertel Çoban Çeşme, Sefaköy Küçükçekmece, Avcılar Küçükçekmece ve Göztepe Kozyatağı arasında trafik yoğun. Şehir içinde Maslak Levent, Atatürk Sanayi Sitesi, Levent Zincirlikuyu Beşiktaş, Fındıklı Dolmabahçe, Fındıklı Karaköy, Unkapanı Taksim ve Mecidiyeköy Şişli istikametiyle Kızıltoprak'ta yoğunluk var. Bakırköy sahili de yoğun. Ankara'da Demirtepe Tandoğan, Demirtepe Kızılay, Kızılay Sıhhiye, Bakanlıklar Kavaklıdere, Kızılay Kolej, Fatih Köprüsü Keçiören, Ulaştırma Kavşağı Tandoğan, Akköprü Aşti, Kurtuluş Dikimevi ve Akay Kavşağı, DSİ Kavşağı yönünde yoğunluk var. İzmir'de de yağış olduğu için takip mesafesine dikkat etmek gerekli. Altınyol Karşıyaka, Soğukuyu Kavşağı Çiğli, Göztepe Depo Kavşağı, Fahrettin Altay 3 yol yönü, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Ünönü Caddesi İzmir'deki yoğun güzergahlar. Ayrıca Ege Serbest Bölge Kavşağı, Havalimanı ve Çiğli Çanakkale istikametinde de yol çalışmaları var. Bursa'da Altıparmak, Atatürk, Haşim İşcan ve Ünönü caddeleriyle Şehriküstü Meydanı yoğun. Antalya'da Abdülpekçi, Vatan ve 100. yıl bulvarlarında yoğunluk etkili. Karayollarına gelince Ayvalık Edremit yolunun 0-30. kilometreleri arasındaki bölünmüş yol yapım çalışmalarına dikkat. Çorum Alaca yolunun da 25-30. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları var. Ulaşım servis yolundan veriliyor. Gümüşhane Bayburt yolunun 52. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Herkese iyi yolculuklar. Bravo. Çok teşekkür ediyoruz. Yarın tekrar görüşmek üzere. i30 yeni Hyundai. Otomobil dünyasının yeni ikonu yol durumunu sundu. Hyundai, drive your way. Valla çocuklar, havalarda da bir sakatlık söz konusu. Dün çok güzeldi ama bugün biraz serin. Sevgili ekipten arkadaşım, sevgili Erol'un cep telefonuna gelen bir şey var. Mesaj var bu hava durumuyla alakalı. Bize gelmedi. Bize nereden geliyordu? NTV'den mi geliyordu NTV'den. Bize? Size nereden geliyor Erol Bey bu mesaj? Güzel. Tamam da nereden geliyor? Güzel hizmet. Meteoroloji. Meteoroloji. Öyle de. İyi oldu, isimde direkt verdin. Bize de oradan geliyor da yani o şey sanki anlamında. Sanki Kopernik yolluyor ya, öyle bir hava yapıyor ki. Hava okuyor şimdi gelen havayı. Bir de bunlar bayağı önemli galiba. Çünkü 3 günlük hava raporunu veriyorlar. Tabii. 18.03.2008 İstanbul. Çarşamba 8.17 yağışlı. Perşembe 4.08 yağmurlu. 4'ten Cuma, 8 arası yağmur mu varmış? 4.08 işte. Hayır be! 4 akşam 4 sıcaklık. Gündüz 8 anlamında. Ya ne salak adamsın sen ya. Niye saat veriyorlar ya kar yağacak diye. O ayrı. Cuma 8.11. Yani gece 8, gündüz 11 yağmurlu. Şimdi bak araya girdin, anlaşılmadı orada. Şimdi bir daha söylüyorum. Çarşamba 8.17 yağışlı. Perşembe 4.08 yağmurlu. Cuma 8.11 yağmurlu. Evet, buyurun, bununla alakalı bir açıklama bekliyorum sizden. Yağış derken gökten taş yağması. Espri yok. Espri yağış, yağış, yağmur, yağmur. Aradaki farkı mı? Yağışlı yağış diyor bir tanesinde, diğer iki günde yağmurlu. Ama şimdi şöyle. Nasıl şöyle? Kar yağmur mu yağacak diyor yok, yani. Yok, bence şöyle olabilir. Ne? O mesaj ne zaman geldi? O mesaj ne zaman geldi? Az önce geldi. 10 dakika önce. Az önce. Tamam, 10 dakika önce geldiği için ne yağdığını görüyor. Onun açıklamasını yapmamış. Salak mısın kardeşim, görmüyormuşsun demek istiyor. Ya ne alakası var be, ne alakası var? Yok, yağışlı başka bir şey demek yani, hani karla mı yağacak acaba? Bilmiyorum ya, bunu kim bu mesajı gönderiyorsa arkadaşlar, lütfen bir açıklama istiyoruz kendilerinden. Tamam mı? Tamam mı? Doğru vallahi, saçma biraz. Ne abi? O kadar para veriyor bu insanlar bu şeylere, servislere. Yok be, günde bir kontör. Olsun. Doğru. Bazen o bir kontre muhtaç kalabiliyorsun. Yok, şey yapıyorsun, eksiye düştüğün zaman arayabiliyorsun. Haberin olsun da senin de. Tamam tamam. Şimdi bir de biz bugün sevgili dinleyiciler bir promosyon vereceğiz değil mi? Promosyon. Yani bu promosyonumuzun adı da Moto Show 2008. Moto Show. 18, 19, 20 Mart tarihlerinde Moto Show motosiklet aksesuarları fuarına her gün 4 çift olmak üzere 3 gün boyunca toplam 12 çifti gönderiyoruz. Daveti veriyormuşuz. Ondan sonra nerede olduğunu söyleyeyim. CNR Expo'da tarih 20-23 Mart, ziyaret saatleri sabah 10.30 ve 20.30 saatleri arasında. Tamam, bugün kaç çift veriyoruz biz? 4. Şu anda bizi arayan ilk 4 kişiyi hemen bağlayayım, bu davetiyeleri kendilerine takdim edelim. Hiçbir soru sormadan. İsteyene tek de verebiliriz. İsteyene tek de veririz. Bakacağız. Reklamlarımızı dinleyelim. Reklamlardan sonra tekrar canlı yayında Bellona Arıza Show kaldığı yerden devam edecek. Rahatlık ve keyfin birinci adresi Bellona'nın sunduğu radyoların en rahat ve keyifli şovu Arıza Bellona Show reklamlardan sonra devam edecek. İki ona yasladım. Soru gelecekse cevap Anadolu Hayat Emeklilik. 444-55-0. Best FM. Yolların efendisi, otokredisi Fortis'ten. İster 48 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli, ister tam 60 ay vadeli. Üstelik 100 YTL benzin hediyesi ve özel kasko fiyatıyla. Beğendiğiniz 0 kilometre binek ve ticari araçlar için %100 otokredinizi hemen alın, yolların keyfini çıkarın. Otokredisi işin uzmanından, yani Fortis'ten. Zamanında kalkış performansımızla fark attık. Sizi otoparklarla, kuyruklarla uğraştırmadan kolay uçma yolunda fark attık. Şimdi %30 indirimli fiyatlarla hesaplı uçma yolunda da bir kez daha fark atıyoruz. 31 Mart'a kadar bütün iç ve dış hat uçuşlarımız %30 indirimli. Biletinizi Pegasus'tan alın, bu fırsatı kaçırmayın. Pegasus, uçmanın kolay yolu. 444-0737 flypgs.com. Çoktan beri aklınızda olan ya da pat diye ortaya çıkan ihtiyaçlarınıza bordroluya, serbest çalışana 4-4'lük kredi İş Bankası'nda. %0.97'den başlayan aylık faiz oranı ve 4 farklı seçeneğiyle her ihtiyaca 4-4'lük kredi için siz de İş Bankası'na gelin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr, 444-0202 ve şubelerimizde. Toshiba, hayal gücünüzü şıklıkla birleştirerek zenginleştiren dizüstü bilgisayarlar üretir. Yarın, daha sonra ve sonrasında. Adres: cmore.toshiba-turkey.com. Toshiba, leading innovation. Hayalinizdeki beyaz eşyalar Samsung Beyaz ile şimdi Türkiye'de. Modern İskandinav tasarımı ve benzersiz güvenliğiyle Volvo S40, 22.500 Euro'dan başlayan anahtar teslim fiyatlarıyla ona sahip olmak isteyenleri Volvo yetkili satıcılarında bekliyor. Total'den bahar resitali. 4 Mart 4 Nisan arasında Club Total'le yapacağınız her akaryakıt veya otogaz alışverişinize %5 puan Total hediye. Ayrıntılı bilgi Total istasyonlarında ve Total.com.tr'de. Total, doğru yerdesiniz. Cep telefonunda mükemmel ses ve fotoğraf kalitesi arıyorsanız Sony Ericsson'lardaki büyük fırsatı kaçırmayın. Hemen bir Telfa bayine uğrayın. Kart finansı özel peşin fiyatına 12 taksit avantajıyla muhteşem bir Sony Ericsson alın. Otomobiliniz size bir şeyler mi söylemek istiyor? Tercüme edelim. En temizi yenisi. Yepyeni Volkswagen'ler şimdi hep yeni paketiyle. 4 yıllık garanti, 2 yıllık kasko, 4 yıllık yol yardım hizmeti gibi. Hep yeni paketli Polo ayda 499 YTL'ye. Üstelik 1000 YTL'lik takas indirimiyle. Hep yeni paketli tüm modellerimizle ilgili ayrıntılı bilgi Volkswagen yetkili satıcılarında. İşte Popkek. Merhaba. Halkımız gerçek bir stara açtı. Bir boşluğu doldurdun. Ya kalbini? Bu görüntülerde çikolatayla pek içli dışlısınız. İş ilişkisi. Hayatımı kaplıyor tabii. Kalbim kremamın. Tabii canım, yakışır yıldızlara. Zaten ne demişler? İti Popkek. Hamurunda starlık var. Pop, punk, rock, hip hop, jazz, house, breakbeat, soul, samba, samba, samba, samba, disco, club, trash, trance, latin, garage, rap, rap, rap, rap, rap, rap. Tarzını seç, müzik seni anlatsın. Nokia 5310 5610 Express Music. Eviniz ya da bahçenizdeki tadilat veya tamiratlar, hayalleriniz ya da hobileriniz için 80 bin farklı ürün en düşük fiyat garantisiyle Bauhaus'larda. Şimdi 100 YTL ve üzeri alışverişlerinizde World'e özel peşin fiyatına 10 World taksitle. Hadi World kartınızla Bauhaus'lara. Ayrıntılı bilgi worldcard.com.tr'de. Şirinoğlu Factory. Önde güçlü güvenilir. Rahatlık ve keyfin birinci adresi Bellona'nın sunduğu radyoların en rahat ve keyifli şovu Arıza Bellona Show devam ediyor. İyi ki ona Feridon'un numarasını bulduk, gönderdiği bir arkadaşımız, çok da önemli bir sanatçı dostumuz. Evet. Yakında birkaç güne kadar da albümü piyasaya çıkılan, çıkacak olan, evet. Çıkılan ne? Yani artık o kadar da zamandır çıkmıyor ki, çık olan artık bilinçaltı oldu. Ondan sonra çok önemli bir arkadaşımız, adını söylemeyelim çünkü şimdi, çünkü benden aldığını söyleme demiş. Ha, öyle ondan sonra çok da güzel bir şarkısı var. Yeni yok işte, ha, o evet. Arkadaşımızın çıktığı zaman çalacağız zaten programda. Ondan sonra ama çok sakat bir adam dediler. Şimdi Arzu da hani böyle diyorsa ya biraz ters. Ters işte. O hani şimdi arayıp da biz söyleyemiyoruz. Ondan sonra sen söyler misin deyince de hani alttan almaz, sen ne diyorsun kardeşim derse biraz olmaz ters. Yani bu gerginlik olur. Hani seviyoruz adam. Çünkü adamı, o yüzden söylüyor. Evet, doğru. Yani işte bu saatten sonra da isterse kendi arar artık yani. Ne yapayım? Ağzını tutmuyor yani. Öyle bizim gibi o da gerçi değil mi? Biz de öyleyiz. Evet, doğru. Çok tutmuyor bizim de, tamam. Ümit Okuyucu, bu arada bu dört kişiyi arka arkaya hemen bağlayın. Dört çifti de bu işi halledelim. Bu motor şovla alakalı bilet veriyoruz. 20-23 Mart 3 gün boyunca gidebileceksiniz. Bitmedi mi daha? Çok seviyorum. Keşke bitmese. Bir kere daha çalın. Vallahi. Tarkan! Dinlediğiniz Tarkan şarkısını TT.net Müzik'ten ücretsiz ve yasal olarak indirebilirsiniz. Hemen www.ttnetmusic.com'u tıklayın, Tarkan'ın son albümünü ve daha binlerce şarkıyı ücretsiz indirin. Türkiye'nin müzik portalı TT.net Müzik. Türkiye'nin interneti TT.net'ten. Tamam, telefonumuz hazır mı? Ümit Okuyucu, Ümit Okuyucu. Evet. İyi akşamlar Rıza Bey. Merhabalar efendim, hoş geldiniz Sayın Okuyucu. Hoş bulduk. Doğru söylüyoruz değil mi? Yanlış yazmadılar. Okuyucu değil mi söylediniz? Tamam. Evet. Doğru. Buyurun doğru. Dinleyelim. Dinleyelim sizi. Hoş geldiniz. Şimdi günün mana ve ehemmiyetine göre. Tamam. Şimdi şöyle bir şey, şöyle bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Ben genelde hani bu tarz özel günlerde çok fazla programımızın başında konuşmam. Prensip gereği hep bunu söylemek zorunda kalıyorum. O yüzden bu konuyla ilgili konuşmayalım. Çünkü biz programımızın sonunda buna özel bir şey hazırladığımız için. Şimdi böyle konuşursak burada üzerine çok kahkaha, böyle bir gülme, eğlenme durumu söz konusu olmaz. Çok yapmacık olur. Aynen. O yüzden onu bir sonunda biz özel bir şey yapacağız. Onu bize bırakacağız. Evet, biliyoruz yani o konuda es geçmiş değiliz. Buyurun dinleyelim sizi. Siz niye aradınız? Peki, ben motosiklet konusunda görüşmek için aramıştım. Fikirlerimi tamam. Öne sürmek için aramıştım kısaca. Evet. Özellikle yollarda 40 yıldır bir motosiklet ve otomobil sürücüsü olarak 40 yıldır. Geziyorum. Vallahi Türkiye'de 40 yıldır motosiklet kullanıp da kazanız falan var mı bu arada? Oldu mu hiç öyle ufak tefek? Yani çok küçük şeyler olmuştur, düşmedim diyen. 40 zaten yıldır kullanıp hayatta kalmayı başardığınız için bir alkışlayalım Türkiye'de sizi. Vallahi bravo. 10 yaşından beri kullanıyor bir de. Çünkü çok kaybettiğimiz arkadaşımız, dostumuz var motosikletle alakalı. Bu neden kaynaklanıyor sizce? Bu mesela siz nasıl başardınız hayatta kalmayı? Öyle sorayım. Çok basit. Motosikleti bir karayolu vasıtası olarak kabul etmemden ve kurallara uymamdan dolayı. Uymamdan. Ama işte sizin kabul etmeniz dolayı önemli, tamam da karşıdaki adam mesela kabul etmiyorsa yapacak çok fazla bir şey yok değil mi? Gayet tabii, ama siz o zaman bir kat daha dikkatli olacaksınız. Bir kat daha konuyla ilgili teknik detayları gözden geçirip maksimum tedbirler alacaksınız. 40 yıldır motosiklet kullanıyorsanız öyle zannediyorum bir Vespa falan o tarz bir şey kullanmıyorsunuz. Ne kullanıyorsunuz? Harley Davidson. Öyle şeylerde kullanıyorum. Bir scooter kullanıyorum. Bir eski tip Java kullanıyorum. Oo. Bir de BMW F650 kullanıyorum. BMW yani BMW eski adıyla değil mi? Hocam benim motorum Kawasaki, başka tanıma. Tamam, seninki ayrı. ZCR. Senden bahsediyor. Adam 40 yıldır kullanıyorum diyor artık. Hepsini kullanmadınız. Marka kalmamıştır. Sizin olmasa aşağı bile. Aşağı yukarı. Evet. Yalnız ben Kawasaki sözü geçince hemen orada bir önerim var bütün motosiklet dünyasına. Teknik kişilere de. Evet. Racing makina diye tabir edilen hızlı makine türü. Evet. Racing makina diye tabir ediliyor motosiklet literatüründe. Evet. Pist tarzı motosikletlere bana göre merciler, yetkililer, Sanayi Bakanlığı da dahil olmak üzere plaka çıkartmamaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunlar sadece ve sadece yarış için pistlerde kullanılacak, trafiğin içine girmemesi gereken motosiklet grubu diye düşünüyorum. Bravo. Çok doğru söylüyor. Vallahi doğru söylüyor. Karayolları trafiğinde hiçbir zaman yer almamaları gerekir. Çünkü yüksek performans üreten Ama bu aletler. Bu mantığa göre de Ferrari'ydi. İşte çok hızlı yeni çıkan bu Porsche son modelleri de. Çünkü onların kadran diyorlar değil mi? Hayır. Yanlış söylemiyorum. 300. Evet. Yani 350, 360, 370 gören evet. var. O zaman evet. onlara da mantık olarak şey yapmamız lazım. Şimdi onlar da yani böyle bir cevap verdiler. Yani aynı kategoriye girmiyor. Pek ama bir anlamda düşünülebilir tabii. Çünkü çok yüksek performans aletleri bunlar. Son derece tehlikeli. Ümit Okuyucu, verdik size davetiyeyi. Teşekkür ediyorum. Hadi bay bay. Maç sence kaç kaç. Arıza show o gidelim. Flow beynini yor doğru yükür. Söyle frekans ne? Bence frekans bu. Bir show var arıza olay bu. En doğru best efem aha. Pek fazla action radyoda. Her taraf sımsıcak güneş tepemde. En serin bölgede best efemde. Benim best rapimi dinle her seferde. Arıza show var best efemde. Sessizlik. Ama yok, o yok burada o yüzden. Üzerine söyleyebileceğim mi? Bu olmaz. Bu olmaz. Bunu yapalım o zaman. Rahat mısınız şu an? Yani okuyabilecek misiniz? Çok. Sayın üstadım. Elbet. Işıkları kapatın oğlum. Sağ olun. Kaybetmişiz deryada, deryada, deryada. Bir an olduk, talan olduk kardeş. Bu nedir, bu nedir, bu nedir? Kendimize gelemedik anam. Bu nedir, bu nedir? Ay arıza şu. Derdimiz çok, gülemedik dünyada. Dünyada, dünyada. Kulağımız hiç alışkın değil başka radyoya, radyoya, radyoya. Açtım Best FM'i, takıldım arızaya, arızaya. Güle güle öldük kardeş, bu nedir, bu nedir, bu nedir? Kendimize geldik anam, bu nedir, bu nedir? Mahmut abi. Mahmut abi. Evet. Bir reklam arası verelim mi? Evet, reklamlardan sonra. İsim söylemeyelim şimdi, isim söylersek olmaz. Kısacık. Bu nedir, bu nedir, bu nedir? Orayı bir yapsana ya, orayı çok seviyorum. Kendimize geldik anam, bu nedir, bu nedir? Kendimize gelemedik kadar. Bu nedir, bu nedir? Tamam, ağzına, yüreğine, ayağına. Teşekkür ederim. Söylemiş miydim ağzı? Söyledim. Özür diliyorum. Tamam. Her gerçekten nereni kullanıyorsan bunu söylerken. Şimdi elinize, mikrofonunuza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Telefonumuz var. Kısa bir reklam. Kısa bir reklam geliyoruz. Best FM. Ev yolundasın. Belki yorgun, belki trafikten sıkkınsın. Aldırma. O eşsiz aromayı hissettin değil mi? Sen ilerledikçe koku daha da yaklaşıyor değil mi? Nescafe Gold, günün altın anlarından birini sunmak için evde seni bekliyor. Yorucu bir günün sonunda bu keyfi hak ediyorsun. Kokuyu izle. Sana kestirmeyi gösterir. Nescafe Gold, altın anları eşsiz aromayla taçlandırın. Şimdi Nescafe Gold'dan günün altın anlar şarkısı. Best FM. Show. Adı neydi abi? Adı neydi bilmiyorum. İşte Kopkel olabilir. İşte. Aa tamam. Evet o değildi gerçi şarkılarda ama değiştirmişler. Şimdi bu Alem Bey hanımefendi bilmiyorum. Alo iyi akşamlar. Alo. Alo. Alo. Ha, merhabalar beyefendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Sağ olun, bizler deyiz. Bu şey için aradınız galiba, Moto Show değil mi? Evet. Evet tamam. Kullanıyor musunuz, merak ediyor evet, musunuz? Evet, 2 senedir kullanıyorum. 2 senedir kullanıyorsunuz. Evet. Şimdi hemen şu Nescafe Altın Anlar şarkısını bir dinleyelim. Gold buyurun. Evet. Evet Alem Bey. Efendim. O zaman sizi arayacak arkadaşlarımız bu davetiyi nasıl alabileceğinize dair. Teşekkür tamam, ediyoruz tamam. Aradığınız için. Söndü içimin ateşi bitti. Bıktım yalanlarımda zorla. Hele avuca sığmaz aşk, hop gel günahlarından. Nasıl sitemin belli değil, ben senin neyinim anlayamadım. Sevda ateşin aynı değil, ilk defa üşüyorum kollarımda. Kim bu gözlerindeki yabancı? Başının tacı. Bugünün yarınların günahkar. Yakanıp bırakmaz ellerim. Hani ben olacaktım yalancı. Başının tacı. Az duyuyor sesim. Evet tamam, çok sonuna kadar dinlemeyelim. Güzel, biliyoruz dinle, biliyoruz şey, şarkıyı yanlış zaten. Var ya, çok güzel söylemiş. Ben şeye abi. Baktım da bu neden diye bir şarkısı var. Yani orada bir sanki İbrahim Tatlıses'i dinlemiyormuşuz gibi. Çok enteresan, o şarkıyı bir dinleyin bakayım ya. Yani. Abi. Ben mi acaba öyle hissediyorum? Sanki adam, Mahmut Tuncel söylüyor gibi öyle hissediyorum. Adam şofrano abi, şofrano. Valla bakmayın oğlum öyle. Sofrano değil mi? Evet. Vallahi. Soprano değil yani. Soprano değil, soprano. Soprano başka, daha da hani. Tabii abi, yani normalde soprano ise bu adamın sesi başka bir şey, doğru. Evet. O konuda haklısınız. Soprano diyebiliriz ona. Başka bir şey dememiz lazım. Evet şimdi çocuklar ne yaptınız sisteme, yine sistem. Abi sen yaptın. Ben ne yaptım be? Bak bunu çocuktan sen oraya dokundun abi. Aa, olmaz ama bunu hemen düzeltin. Çocuklar bundan sonra da sonuna kadar bir hata istemiyorum yayında. Rezil olduk ya. Evet şimdi bir ufak ara vermemiz icap ediyor. Saatler de bu arada 19'a yaklaşıyor. Hava durumu, daha sonra da saat başı. Ondan sonra kesilmiyoruz değil mi zaten? Ne yapıyoruz şimdi? Bir dakika icap. Ya valla Erkan varken hiç ben abi, her yere elimi sokuyorum, bir şey olmuyor. Ben kontrol C yaptım tamam mı? Kontrol X yaparken sen buraya dokununca. Tamam oğlum. Pardon. Hayır aynı şeyleri ben Erkan buradayken de yapıyorum, o yüzden söylüyorum. Yapıyorsun. Yapıyorum canım, Allah Allah. Yapıyorsun. Hadi ayarla. Allah, bir dakika bekle bir tamam. Saniye dur. Dur. Şimdi ara vermek istiyorum ben, ara vermek istiyorum. Ara vereceğim. Gülme işte. Tamam ver. Evet hadi aradan sonra buradayız, buyurun. Dur. Ya. Tamam ver tamam. Hadi ara, hadi buyur. Best FM. Sıradan bir dizelle motorunuzun havası buna benzer. Ama gerçek performans artışı sağlayan BP Ultimate dizelle aracınızın motoru havasını bulur. Yapılan son tahminlere göre yarın akşama kadar İstanbul yağışlı 18, Ankara parçalı bulutlu 18, İzmir ve Adana parçalı bulutlu 21, Bursa yağmurlu 21, Antalya parçalı bulutlu 19, Diyarbakır az bulutlu 19, Trabzon sağanak yağışlı 16 ve Erzurum parçalı bulutlu 8 derece olacak. Bazı kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları şöyle: Uludağ 165, Erciyes 55, Palandöken 40, Kartalkaya 210, Kartepe 100 ve Ilgaz 220 santimetre. Performans artışı sağlayan BP Ultimate dizelle müzik keyfi devam ediyor. Arabada, evde, trafikte. King Tech saati saat 19. Dünyanın en ünlü ve kaliteli markalarına mükemmel dikişi sağlayan King Tech sanayi dikiş makineleri demir bilek makine çatısı altında uzman kadrosu, 3 yıl garanti, 3 saatte sorunsuz teknik servis hizmeti ve yepyeni modelleriyle hizmetlerine devam etmektedir. www.demirbilekltd.com.tr. Bu arada mesajlar geliyor, bu senin uzun havandan sonra tam tere artık yol verin diye, hani böyle bir durma. Ben düşündüm açıkçası ya, çünkü. Ya bir şey söyleyeyim mi? Çok özür dilerim, pardon. Oğlum bağırma. Tamam sakin ol. Çok özür dilerim. Allah Allah. Tam ferim var ya, kafasının gözünü kırarım abi. Oğlum. Tamam, ben de o tarz şeyler söyleyeceğim de senin gibi kafasının gözünü kırarım diye konuşmuyor. Biraz sakin ol. Biraz sakin ol. Ne yaptı tamam? Bu yine toplamış Facebook'taki bizim bu Arıza Show dinleyenler grubundaki evet, bütün kızları. Arada var, erkek de var da yoğunluk olarak. Evet. Erol hiç sen EM deme yani. Sen Erol, de oradaki konuşma. Sen de ona uyup bizim hiç haberimiz yok. Çok ondan sonra bunlar bayağı Arıza Show dinleyenler olarak Tanfer'e falan gitmişler. Ya bir şey söyleyeceğim. Ha. Bu gidiyor bu mesela, ben Rıza'yım diyor, yanında birini götürüp o da Selçuk oluyor. Bunlar böyle. Onlar böyle terbiyesiz. Ha Erol mu yapıyor? Evet. Yok be, Erol yapmaz. Yok Erol canım yapmaz. Yani Facebook'taki herkes seni tanıyor zaten. Ya tanıyor tamam da bizim niye haberimiz yok kardeşim? Bizim programımızın adını kullanarak böyle bu tarz Tanfer'e söyleyin çocuklar. Hayır, olmaz böyle bir şey. Ben orada olduğumuzu düşünerek gittim zaten. Benim orada olduğumu tabii düşünerek gittim. Ya Erol Allah aşkına ya. Ya bayağı hazırlanmış, bir haftadır konuşuyorlarmış falan, bir arkadaşımız teşkilat var. Teşkilat bunlar, teşkilat. Vallahi teşkilat. Bir şey söyleyeyim, ben 5 dakika kaldım. Ya bu arada bakın. Bırak bu işleri be. Oğlum. Bu arada hemen şunu söylemek istiyoruz. arıza@bestfm.com.tr bizim mail adresimizdir. Bunun dışında mail adresimiz yoktur. Evet. Çünkü yine son dönemde yine işte biz Arıza Show ekibindeniz, ben Rıza falan filan şeklinde enteresan mail adresleri, enteresan mail adreslerini ekleyerek enteresan tekliflerde bulunuyormuş. Evet, haberiniz abi olsun, rica ediyoruz. Bu konuda çok hassasız. Sonradan hani ben şu oldum, ben bu oldum, dolandırıldım falan şeklinde lütfen. Aman abi, benim de adımı kullanıyorlar, gözünü seveyim vallahi. Sen de bırak, sen de benim adımı kullanıyorsun. Olsun da. Allah Allah. Tamam, şimdi hazırsak hemen alalım. Yol durumumuz Murat da bağlanmış. Buyurun yol durumu. Best FM yol durumu. İyi akşamlar Murat. İyi akşamlar. Hemen dinleyelim seni. Evet, diğer akşamlara göre daha rahat ve daha hareketli bir trafik olduğunu söyleyebiliriz İstanbul genelinde. Avrupa Anadolu geçişinde Boğaz Köprüsü'nün yoğunluğu Ok Meydanı ve sonrasında etkili oluyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün sadece giriş yoğun. Anadolu Avrupa geçişinde Boğaz Köprüsü'nün yoğunluğu Acıbadem'deydi. Şu anda Altunizade'de başlıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ümraniye Kavacık bağlantısında hafif bir yoğunluk var. E5 trafiğinde Mertler Çarası hafif yoğun. Ters yönde ise şu anda Cevizli Bağ'da belirgin bir yoğunluk yaşanıyor. Tuzlu Havalimanı yönünde akışı, Basın Ekspres yolu iki yönde de hareketli. Teşekkür ediyoruz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM. Best FM. Rahatlık ve keyfin birinci adresi Bellona'nın sunduğu radyoların en rahat ve keyifli şovu Arıza Bellona Show reklamlardan sonra devam edecek. Evet. Reklamlardan sonra Bellona Arıza Show kaldığı yerden devam edecek. Bu arada vermediğimiz 3 tane daha şey var. Çocuklar onları da edelim bu arada. 2 mi kaldı? 2 kişiye verdik. Evet. Toplam 3 tane mi veriyoruz peki bugün? 4 tane vereceğiz. 2 tane verdik, 2 tane kaldı. Evet, sen 3 kaldı dedin. Ha, 3 kaldı. Pardon, özür diliyorum. 2 tane daha, 2 çiftimize daha. Evet. Bu güzel motor Moto Show 2008 motosiklet ve aksesuarları fuarına göndereceğiz. Hani katılın. Kask maske işte değil mi? Öyle şeyler satılıyor. Kask maske, evet. Başka bir şey anlamıyorsun değil mi? Kask maske. Motosiklet aksesuarı ne olabilir? Valla motosiklet aksesuarı enteresan bir tanesi. Benim çok hoşuma gitmişti bundan 3-4 sene önce. Ne? Alarm yapmışlardı. Motosiklet. Ha, moto alarm diye bir şey vardı yani. Yeni muhakkak bir takım şeyler vardır. Ha. Bu fuarda onları görebilirler. Tamam, şimdi ara verelim. Reklamlardan sonra buradayız. Soru gelecekse cevap Anadolu Hayat Emeklilik. 444-55-0. West FM. Anne, ben Afrika'ya taşınıyorum. Ay, çok uzak. Artık kısa kesmenize gerek yok. Vodafone hesabını bilen tarifeyle ayda 15 TL'ye canınızın istediği kadar konuşun. Ayrıntılı bilgi Vodafone.com.tr ve Vodafone Shop'larda. Vodafone, anı yaşa. Değerli dinleyicilerim, şimdi her tür ihtiyacınız için kolayca alabileceğiniz kredi tarifini veriyorum. Önce 3 ay ödemesiz, kefilsiz kredimizi alıyoruz. Bu bal kaymak tadında lezzetin üstüne şöyle ceviz niyetine ideal puan serpiştiriyoruz. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilmeniz için bal kaymak tadında krediniz Fortis'ten. Hem 3 ay ertelemeli hem de 60 aya varan vadelerle. Üstelik 200 YTL'ye kadar ideal puan hediyeli. Hemen bir Fortis şubesine gelin, bal kaymak tadında kredinizi kolayca alın. Kalkışa 3-2-1-0. 0-0. %0 faizle uzaya yolculuk başlıyor. Türkiye'nin gözlemevine sahip ilk ve tek sitesi Regnum Astrum Towers, uzay manzaralı daireleri için peşin ve kredili ödemelerde çok avantajlı alternatifler sunuyor. Size en uygun ödeme koşulunu seçin, rahat rahat ödeyin. Ayrıntılı bilgi için Regnum.com.tr veya 0212 620 71 71. Aslında haksızlık etmek istemiyorum. İyi günde, kötü günde hep yanımdaydın. Ama hayatımda yeni bir heyecan istiyorum. Şimdi Nokia cep telefonları World'a özel 12 World taksitle World üyesi satış noktalarında sizi bekliyor. Nokia. Connecting people. Bugün kendime pırlanta aldım. Pırlanta mı? Hani? Bulaşık makinesini açtığımda göreceksin. Bulaşıkla ne ilgisi var? Kaygonit Kuantum'un sağladığı temizlik ve parlaklıkla bulaşıklar pırlanta kadar mükemmel. Ama bu sadece... Sadece bulaşık değil, çok daha fazlası. Her yıkamada hak ettiğiniz mükemmel sonuç. Kaygonit Kuantum, pırlanta kadar mükemmel. Modern İskandinav tasarımı ve benzersiz güvenliğiyle Volvo S40... 22.500 Euro'dan başlayan anahtar teslim fiyatlarıyla ona sahip olmak isteyenleri Volvo yetkili satıcılarında bekliyor. Haydi doldur Ducato, Ducato, Ducato. Yenilikçi Ducato, otomatik Ducato, Ducato, Ducato. 4x4 Ducato, dağ tepe demeden haydi tırman Ducato. Yenilikçi Ducato sınıfının standartlarını değiştirmeye devam ediyor. İsteyene otomatik vites, isteyene 4x4. Ducato'yu alın, tepe tepe kullanın. Fiat ticari araçlar. Geleceğe taşıyoruz. Ducato, Ducato. Dodge Nitro yine tüm şimşekleri üzerine çekecek. Şimdi ayda sadece 499 euro taksitle. Üstelik Dodge Finance'ın sunduğu artı 3 finansman seçeneği de sizi bekliyor. Chrysler Jeep Dodge yetkili satıcılarına gelin, hayatınızı ateşleyin. Kredi kartından nakit avans çekmek için deli olmak lazım. Finansbank'tan Türkiye'nin en hesaplı nakit avans kartı. Kart Finans Nakit. Siz de Kart Finans Nakit sahibi olun, en hesaplı şekilde nakit çekin. Hiç de komisyon ödemeyin. Hemen başvurmak için nakit yazın, 2273'e SMS gönderin. Aklınızı kullanın, Kart Finans Nakit kullanın. Paranızın tam karşılığını almadan geçmeyin. 18-19-20-21 Mart'ta TanSaş'a gelin, 40 ürünü tam %40 indirimle alın. TanSaş. Paranızın tam karşılığı. Olmaz öyle şey. Gel internet sitesine bakalım. Bakalım. Bak. Yanlıştır. Gazeteye bakalım. Bakalım. Bak. Basım hatası. Ha tabii. Ford Direkt hattını arayalım. Arayalım. Kaçtı? 444-36-73. Bakın Ford Fiesta gerçekten 24.450 TL'den başlayan fiyatlarla. İnanmayanlar için tekrarlıyoruz. Ford Fiesta 24.457 TL'den başlayan fiyatlarla. Aramızda güven sorunu var mı sence? Yok. Ford şaşırttı beni. Ford'de yepyeni bir dönem. Ford alışveriş günleri başlıyor. İşte ilk kampanya. 8-21 Mart tarihleri arasında World Kart'ta 3 defa 107 TL'lik akaryakıt alışverişi yapan herkese 30 TL değerinde World puan hediye. Ayrıntılı bilgi worldkart.com.tr ve gazetelerde. Şirinoğlu Factory. Önde güçlü güvenilir. Rahatlık ve keyfin birinci adresi Bellona'nın sunduğu radyoların en rahat ve keyifli şovu Arıza Bellona Show devam ediyor. İki ona yasladım. Dur, buraları bilmiyorum. Neresi? Nakaratı mı? Evet. Hadi oğlum. Sırf sen söyleyeceksin diye çalıyorum. Benim bir de yabancı söylediğin çok güzel bir şarkı vardı. Aa, neydi şey, o? If Baby If You Give It To Me. Benim tarzım o. Şu şeyi bulun bakayım. Emre Altuğ neydi o? Onun ortasını yaptı ya. Ortamısın. Yok yok hayır ya, çıkış şarkısı Emre Altuğ. Ya Emre Altuğ yaz, buluruz onu biz. Bırak. Ya ne diyorsun ya? Bu nasıl birinci olamadı ya bu Eurovision'da? Çok güveniyordum oğlum bu şarkıya. Enteresan ha. Kaçıncı olmuştu bu, dördüncü mü ya? Çok enteresan ya. Bu bence yani birinci olmalıydı diye düşünüyorum. Hakkımızı yediler. O zaman o... Ya hakkımızı falan yediler değil. Zaten evet. Öyle. Ya biz de hani saçma soru soruyoruz da yani, sanki sadece müziğe oy veriliyormuş. E şimdi Ahmet abi de oy veriyor. Juan da oy veriyor. Evet. Müzikini anlayan da veriyor. Anlamayan da veriyor. Şimdi anlatabiliyor muyum? Müzik yarışması ama bu bir bakıma devletlerin, hani değil mi? Ülkelerin yarışı evet, gibi ülkelerin oluyor. Yarışı gibi o yüzden yani. Çok fazla müzikal altyazı. Çok ben ciddi aldığım bir yarışma diye açıkçası Eurovision. Hani orada birinci olmayıp geri dönen, evet. Sekizinci, dokuzuncu olan da var. Evet. Birinci olan da var falan filan yani. Biz kendi ülkemizde birinci olamadık be abi. He? Hatırlıyor musun? Kendi ülkemizde birinci olamadık. Hangisiydi? For Real işte. buradaydı. Ha buradaydı. Nasıl burada? Ha. Tamam tamam. Şartaptan sonra. Ha tamam tamam doğru söylüyorsun. O sene kim burada olmuştu, ama işte ama orada şey mantığı var. Ne? Bunlar oldular. Şimdi iki kere de olmaz falan. Tabii canım iki kere üç üçe de birinci olunmaz. İşte müzik orada devreye girmiyor. Anladın mı? Müzik çok yani güzel. Orada ağzınla kuş tutsan bile. O neye mesela benziyor biliyor musun? Mor ve Ötesi birinci olabilir mesela. Ha uzun zamandır olamıyor işte. Evet. Bak. O neye benziyor biliyor musun? Hadi ama hani çabuk. İki kere üst üste birinci olamayız. Hı. Mesela sınava girersin. Hı hı. Örnek üniversite sınavı, örnek açık öğretim sınavı. Hı hı. Evet. Atarsın hı ya da soruyu okursun. Tamam. Dört tane A alt alta gelir mi? Olmaz. Gelmez. Gelmez işte onu söylüyorum ben de. Bir A bir C bir D yapacaksın tamam, işte. Tamam onu ben söylüyorum zaten. Mantıklı yani. Mantıklı. Telefonumuz var hemen şu motoshow davetilerini verelim. Oğuz Berberoğlu iyi akşamlar. Yok Ali Beyazıt iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin. Oğuz ben Oğuz. Ha Oğuz mu karışıldık. Erkan yok ya o yüzden bugün artık. Erkan da elimiz ayağımız falanmış. Normaldir bu akşam. Ne be sen de. Allah Allah. Ne? Ne Erkan Erkan ne yapıyor? Orada iki düğmeye basıyor. Tamam işte ama beni yönlendiriyor anlamda söylüyorum. Sen ne yapıyorsun? İyi iyi iyi. Erkan olarak gidiyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun ya. Evet buyurun. Oğlum sen de beni utandırmasana getirdik seni buraya. Tamam hadi. İyi akşamlar Rıza abi. İyi akşamlar. Oğuz Bey motorlarla alakanız var değil mi? Motorunuz falan var mı? Motorum yok ama motorum olmaya aday. Bu sene yaza doğru inşallah bir tane motor almayı planlıyorum. Ha bu sezonluklardan bir sezon kullanat motorları var ya. Değil mi 200-300'e falan var. O tarz bir şey mi alacaksınız? Yok o tarzda bir şey değil de sürekli kullanmak için. Sürekli kullanmak o, için. Yeni çıkan önleri iki tekerlekli olan motorlar var. Daha güvenli gibi geliyor bana. Çok ben onlardan güvenli almayı planlıyorum bir tane. Dalga geçmesinler onu. Bu hani var ya yan tekerlek yok mi oluyor? Arkaya takılıyor da küçükken bizim. Yok. Yedek tek öyle bir şey. Sonra ilk gün tekini çıkarıyorsun sonra birini falan. Öyle bir şey olmasın bu? He. Hayır değil kesinlikle değil. Tamam o zaman. Bir yarı profesyonel motor bunlar. Tamam almaya niyetliyseniz zaten bu evet fuar işinize bayağı yarayacak sizin. İyi oldukça oldu. Oldukça ben de bekliyordum bu fuarı zaten. Tamam. Ben size bir Best FM dinleyicisiyim. Evet. Akşamlarınıza renk kattığınız için teşekkür ediyorum. Hayır canım çok teşekkür ediyoruz. Oğuz Bey'e verdik davetiyi. Hadi iyi akşamlar çok, diliyoruz. Çok teşekkürler iyi akşamlar. Ali Beyazıt iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun hemen dinleyelim sizi. Neredesiniz? Nerede arıyorsunuz? Şu anda İstanbul'dan arıyorum. Erenköy'den. Erenköy'den. Evet. 3 senedir motora biniyorum. 3 senedir motora biniyorsunuz. Evet. Nedir kullandığınız? Daily'imi kullanıyorum. Evotion modeli. Olur tabii o. Daily'in Evotion tabii. Üstü açık olanlar. Tamam. O zaman size de İki tekerlekli yalnız. Tamam. Değiştirmeyi şey yapıyor musunuz? Düşünüyor musunuz? Niyetim var. Tamam. Niyet varsa bu fuar size de yarayacak. Teşekkür ediyoruz. Ali Bey. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Entarisi ala benziyor. Ne oldu ya? Ne oldu? O neydi çocuklar? Entarisi ala benziyor. Hadi normal bir telefon bağlansın. Bir dinleyicimizle konuşalım. Bu arada saat 19.30 itibariyle Cem Arslan. Evet. Neredeydi? Karşıda. Maltepe'de mi? Oğlum. Pendik'te mi? Oğlum. Kadıköy'de hocam. Ya bildiğim şeyi unutturuyorsun bana bir sus. Cem Arslan karşıda. Karşıda işte. Maltepe'de. Hı. Yok Pendik'te olabilir. Yazmıyor orada boşuna bakma. Evet hemen şuraya bakalım. Burada yazıyor çünkü. Şaka yaptık biz tabii. Saat 19.30'da başlayacak bir dinleyici buluşması. Evet. Carrefour'sa Maltepe'de. Aa biliyor musun bak aferin sana. Çok güzel. Cevizli Mahallesi Tugay Yolu numara 73 Maltepe'deymiş bu arada. Carrefour'sa Maltepe Park değil mi? Saat 19.30 itibariyle hem söyleşi hem de bir imza günü söz konusu. Yakın olanlar varsa ve tanışmak isteyenler varsa Cem'le oraya gidebilirler. Verdin mi? Görüp de dünyaya gönül verdin mi? Kimi büyük, kimi böcek, kimi kul. Kimi büyük, kimi böcek, kimi kul. Bunlar neden bedenini sordun mu? Bunlar neden nedenini sordun mu? Orası öyle çocuklar yanlış söylemeyin. Orjinal öyle yani. Ha, ha. insandan doğanlar insan. İnsan ölür ama o sonra ölmez. İnsan ölür ama ruhu ölmez. Ruh. Bunca mahlukat var hiçbir gülmez. Bunca mahlukat var hiçbir gülmez. Cehennem azabı zordur çekilmez. Cehennem azabı zordur çekilmez. Azap çeken hayvanları gördün mü? Azap çeken hayvanları gördün mü? Gökhan Bey orada mısınız? Buradayız efendim. Hemen geliyoruz, kapatmayın. Bu bölümü de dinleyelim çünkü uzun bayağı şarkı, türkü daha doğrusu. İnsandan doğanlar insan olurlar. İnsandan doğanlar insan olurlar. Hayvandan doğanlar hayvan olurlar. Hayvandan doğanlar hayvan olurlar. Hepsi de bu dünyaya gelirler. Hepsi de bu dünyaya gelirler. Ana hakkı sen bu sıra erdin mi? Ana hakkı sen bu sıra erdin mi? Tamam, o zaman çocuklar bunun devamını 3 dakikalık bölüm daha var çünkü çok uzundur. Bunu kıraç bayağı belemiş. Evet. Belemek mi denir ona? Yok. Kesmiş demek istemedim. Bayağı budamış. Bitmiş. Belemek şeydir ya, yatırmak demektir, bilir misiniz onu siz? Doğru, oradan kalmış aklımda. Denizli. Denizli'de ya, daha doğrusu Ege bölgesinde. Evet. Hadi ben bir beyi beleyim geleyim der mesela. Veya bey hanım hadi beni bele der mesela. Bunu vallahi ciddi söylüyor. Evet. Doğru. Allah Allah. Bilmiyorum oğlum, sizin yaşınız yetmez öyle şeylere. Ya benim de yetmezdi de hani bu şaka yollu söylenen bir şeydi bizim ailede ama çok eski dönemlerde belemek bu anlamdaymış. Hani yatırmak. Ha. Hani sanki beyefendi, evin beyefendisi yatamıyor da tek başına. O öyle ufak bir espri, hani üstünü örter evin hanımı falan filan şeklinde. Ha. Anladınız mı? Belemek o anlamda. Vallahi belemek. Ciddi söylüyorum, şaka yapmıyorum ya. Allah Allah, öyle bakmayın. Duydum ben. Yaşın yetmez diyorsun. Senin yaşın kaç? Senin yaşın kaç? 87'liyim ben. Tamam işte. Gökhan Bey, tekrar hoş geldiniz programımıza. İzmir'den değil mi? İstanbul'dan efendim. İzmir yazmışlar. Olsun, olsun, fark etmez. Olsun. Buyurun, İstanbul dinleyelim. İzmir'de sevdiğimiz bir şehirdir, ondan yazmış olabilir. Evet. Ondan yazmışlardır büyük ihtimalle. Buyurun dinleyelim, İstanbul'da neredesiniz şu an? İstanbul'da Küçükçekmece'deyim. Sizi aradığımda Zeytinburnu'ndaydım. Büyük bir yol kat ettim. Evet. Yani trafiğin olduğu bir yerdeydim. Aslında ben sizinle telefonunu aradığımda bir arkadaşımız da bağlanmıştı. Benim de söylemek istediğim Çanakkale Zaferi ile ilgiliydi ama siz... Evet, ben gerekenleri söyledim o konuyla ilgili. Sonunda söyleyeceğinizi söylediğiniz için evet. Şu anda sadece o günün kutlu olmasını dileyerek geçmek istiyorum. Evet. Bu zafer tabii ki kutlu olsun diye biz de söylüyoruz ama tabii hani programımızın sonu daha şık oluyor. Konuştuktan sonra gidiyoruz şeklinde bizim hoşumuza daha çok gidiyor. Evet, buyurun buyurun. Valla o konuyla ilgili konuşacağım ki şu anda herhangi bir şey söylemek aniden de aklıma gelmiyor. Programınızı beğendiğimi söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Gökhan Bey'e biliyor. Estağfurullah. Gökhan Bey'le alkışlayın. Eyvallah. Aramanız yeter. Gökhan Bey, İyi akşamlar. Sağ olun. İnsandan doğanlar insan olurlar. İnsandan doğanlar insan olurlar. Hayvandan doğanlar hayvan olurlar. Hayvandan doğanlar hayvan olurlar. Hepsi de bu dünyaya gelirler. Hepsi de bu dünyaya gelirler. Ana hakkı sen bu sırra erdin mi? Ana hakkı sen bu sırra erdin mi? Tam tribün. Böyle bir havaya soktuk şarkıyı, olmadı. Unuttum. Ha söyle. Bir şey mi yapacaktınız? Evet. O zaman görüşürüz. Ha tamam. Evet. Çok güzel. Çok okay. Güzel. Ya. Çekil. Aha. Son 2 3 4 Baby give me you with me. Bravo. You wanna what? You wanna bana baby give me you with me. Bravo. You wanna what? You wanna bana baby if you give it to me. I'll give it to you. What you want? Bir daha söyle. Başa alın çocuklar. Başa al. Çocuklar. Alabiliyorsunuz başa. Hocam benim tarzım bu. R&B benim tarzım. Anlamazsınız. Bu arada çok yakında çok güzel bir R&B şarkı yapıyorum ben de. Sen mi? Vokallerde ben var mıyım? Yoksun sen de yani. Ama sana özel bir bölüm yapabiliriz. R&B olur. Son 2, 3, 4. Ay ay ay. Ne oluyor oğlum? Hakkını ver şu otomatik. Emre bir tane. Benim canımı sıkmayın. Bu Erkan'ı bulun adam bana abi. Biraz. Adam. Allah Allah ya. Şaka gibi. Bizim de modumuz düşürüyorsunuz. Hayır. Hadi. Hazır mıyız? Hazır. Oo. Check it out. Aha. Aha. Ben söyleyeceğim. Son ki. Son ki. Üçten. Baby give me you me to me. You want me what? You bana bana baby if me you me give me to me. You want me what? You bana bana. Salak salak. Hülya Önütan, iyi akşamlar. İyi akşamlar. I give it to you, you want it more. You know I'm gonna baby if you give it to me. I give it to you. Kim söylüyor? Efendim? Bu şarkıyı Justin Timberlake söylüyor. Justin Simon Timberlake söylüyor. Bak, dur, dur karıştı orada. Dur, dur. Bu şey var ya Black Eyed Peas. Ne var? Black Eyed Peas. Oradaki kız nasıl? Al başa. He? Oradaki kız nasıl? Bilek. Siyahi kız değil mi o? Yok şey var ya. Neydi o kızın Black Eyed kısa boylu ya? Şu ana kendi albümle yaptı ya. Kim o ne bileyim ben tanımam öyle. Tanımamışım Black Eyed Peas biliyorum da ya. Ne o kızcağız adı var mı? Jerry miydi yok Jerry miydi ya. Son ki son kez yapıyorsun tamam. Bak adam gibi yap. Tamam. Yo aha. Bravo. Bravo. Baby if you give it to me. Son ki üç dört. Baby give me you to me. You want it what? You want it bana baby if you give me to me. You want it what? Ne gülüyorsun oğlum? Baby give it to me. You got a bottom. You got a bottom. You got a bottom. Tamam bir dakika dur. Bir dakika Erol sana güldü az önce. Erol sana ama güldü. Ama o bilir abi o şeylerde çalışıyor. Oftasyonlar. Nerede çalışıyor? Böyle kulüplerde falan takılıyor. Tamam bilecek bir bakalım. Hadi bakalım Erol. Son 2, 3, 4. Baby if you... Tamam müzik. Müzik yok canım. Olmaz öyle çıkma. Ha tamam müzik olsun. Hadi ver bakalım. Hülya Hanım kapatmayın sakın. Geliyoruz. Yo aha. Aha. Aha. Son 2, 3, 4. Baby if you give it to me, I can't do. You got it but I'm. Baby if you give it to me, I'll give it to you. You know what I want. You know what I felsefe yanlış felsefe. En azından ya, adamın felsefesi yanlış. Nasıl yani? R&B nedir? İşyan müziği. Tarza bak. Baby if you give it to me. Hayır, pardon. Tamam artık yeter ya Allah Allah. Hülya'cığım çok özür diliyoruz ya. Senden gereksiz gülmeye teşvik vermeyeyim. Ben buradan yapayım. Evet, evet. Hadi Hülya'cığım dinleyelim seni. Nerede arıyorsun? Fenerbahçe İstanbul. Biraz önce sahilde... Kadıköy İstanbul. Yani Kadıköy evet. İçerisi değil mi? Orası Kadıköy doğru. Kadıköy tarafı. Biraz önce Fenerbahçe'de böyle hem şey çocuk garibanın içerisinde hem arıza çocuğu evet. Dinliyorduk. Yok mu o Galatasaray hamamından dinleyen falan? Çocuklar. Evet. Buyurun Hülya Hanım. Beşiktaş'tan Kajan'dan dinleyen varsın derisi. Bağlanmak istedim ama şimdi geldim evdeyim. Ondan sonra yeni arandım daha ama olsun. Yani sizi dinlemek çok keyifli. Evet çok teşekkür ediyoruz. Ne işle meşgulsünüz? Ne iş yapıyorsunuz? Ben de sunuculuk yapıyorum. Bir alışveriş kanalı var yani Türkiye'nin Sokun TV. Tamam Selçuk. Allah Allah. Selçuk. Rica bir televizyoncu lazım bana. Ya nasıl televizyoncu lazım ya? Ne adamsın ya? Bir sus bir dakika dur. Lütfen. yarışmalara çıkmak istiyorum. Hangi televizyondasınız? Shopping TV alışveriş kanalı var ya. Bu akşamları çıkan sen misin? Açık eşitmede canlı yayında ürün tanıtıyorum. Bir şey mi tam 500'ye? Ha, gitti gidiyor falan o tarz bir şey mi? Hani almıyor musun? Ama biz canlı yayında yani işte bir telefon mesela 50 tane birden çıkıyor. Açık eşitmede kapanışı yakından oluyor. Anladım. Herkes. Ya şöyle bir durum söz konusu. Mesela bazen denk geliyorum ona da biz denk geliyoruz daha doğrusu. 50 milyondan 50 YT'den başlıyor bayağı evet. 10 YT'ye falan veriyorsunuz. Nasıl oluyor? Şimdi piyasa diyelim ki 60 lira bir ürün sunuyoruz. Ne diyeyim işte bir tıraş makinesi olsun. Evet. 60 liraya normalde bir mağazaya gittiğinizde alabiliyorsunuz. Biz 60 liradan açıyoruz. Hı-hı. Ondan sonra o fiyat işte düşüyor. Şok indirimle 65 liradan 40'a düşüyor. 40'dan 35'e düşüyor ama yavaş yavaş yani kuruş kuruş 1 lira. En sonunda da 29 lira 90 kuruştan kapanıyor. 50 tane var. 50 kişi de 29 lira 90 kuruştan alıyor. Evet. Herkes kapanış diyor. Anladım. Anladım. Belli bir saati var mı? Şimdi bu TV kanalı sürekli mi bir şey satmaya çalışıyor? Sabah 8, gece 4, 20 saat canlı. Abi nereden buluyorsunuz o kadar satacak şeyi ya o kadar saat? Ha? Şöyle ikinci el malzemeleri satıyorlar mı? İkinci. İkinci. Hayır, hayır. Peki bizim elimizde güzel birkaç müzik aleti var. Satamıyoruz bunları biz. Hani acaba valla olabilir abi ne olacak ikinci? Hayır olabilir ama şöyle olabilir Rıza yani şöyle bir sadece evet. Kuralları var. Türkiye'nin her yerine gönderebiliyor olmanız lazım. Aa, yani biz kendimiz bırakırız yeter ki sen. Aa, olabilir vallahi biz sonunda yani öyle bir durumumuz varsa göndeririz. Rıza'dan temiz Roland falan o tarz şeyler olabilir esasında. Bugün var mı yayınınız? Bugün değil yarın sabah saat 8'de kısmetse ben açıyorum. Ne satacaksınız belli mi? Ne satacaksınız? Vallahi belli oluyor mu peki hanımefendi? Tabii belli. Şu anda shopping.com'a girdiğinizde yani eğer siz bakmak isterseniz hani akış zaten çıkıyor yarının gece tamam. İtibariyle. Geceden sonra. Hazırlanıyorlar. Tabii. Geceden tabii hazırlanıyor. Mahallede şey ya mutfak ürünüdür ya da yatak odasında bir örtü işte ne bileyim nevresim takımı bu tür şeyler. Gündüzde o tarz şeyler. Genelde hanımlara yönelik oluyor. Tamam. Ondan sonra ama size göre de vardır muhakkak. Çok şeyler. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun Hülya Hanım'a bir alkışlayalım. İyi akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyorum iyi akşamlar. Bye bye. Bay doğru bayan yanlış değil mi bu? Bizim Sinan'ın şarkısı bu. Evet. Tabii o sözleri o yazdı. Efendim canım? Yok bir şey öyle şey. Ben de şu kafama takıldı da biz de radyoda mı yapacak öyle bir şey? Ne o? Satış. Yalnız bu şarkının sözleri enteresan çocuklar dikkat ettiniz mi? Bay doğru ile bayan yanlış. Sinan neyi düşünerek yazdı acaba? Abi öyle demiyorlar mı canım? Bu sözleri biz Allah Allah şey yapıyoruz işte hissetmeden yaşamadan bilmem ne yapmadan yazamıyoruz bir sürü diyor o da öyledir herhalde. Muhtemelen çok zor. Bir daha sevmek istemiyor. Ne yapalım? Shopping TV gibi bizde mi bir şey evet, yapalım? Evet radyoda satalım. Bir şeyler satalım bizde ürün satalım. İkinci işte. El falan ama gösteremeyiz ki adam onu görmek zorunda. Şey bir tane webcam alsak internet üzerinden satacak ya yok abi. Yok be ne webcam. Ya para abi. Bulmam lazım abi Allah Allah para lazım ya. Yarışmalara mı katılayım onu mu istiyorsun? Hangi yarışmaya? Katıl onlar daha şey kutu açıyorlar işte alıyorsun parayı. Ona değil ben şeye katılacağım. Ne o? Reha Muhtar'ın var ya bay doğru işte. Döversin onu sen. Yok doğru işte doğru mu? Şey gibi işte. Hani var ya he. Doğruluk mu cesaret mi şişe çevirmece mantığında. Herkes ellerinden kaymış yalnız tahtında otur dur o zaman. Ama bay doğru ben bayan yanlış. Bay doğruyla bayan yanlış. Sanki her şey sana kalmış. Dünya istediğin kadarmış. Yok mu bu işte bir yanlış. Herkes ellerinden kaymış. Şimdi beni onlardan. Bitmesine gerek yok beklemeyelim. Evet buyurun. Evet bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Evet yarınla alakalı evet. Bir duyurumuz var. Demet onda. Akalın ilk radyo programında yarın Beştefendi olacak. Bu Demet Akalın değil mi? Hayır. Ya o da. Söylemekte çok bir şeye izin veriyorum. Sonradan baya sıvazlıyorsun. Karıştırdım ya. Karıştırdım. Ha sıvaz. Bilim adamları enteresan araştırmalar yapmıyor değil. Gün geçmiyor ki bir araştırma önümüze geliyor. Bunu kim bıraktı? Biri bak bıraktı kaçtı bunu. Kim bu çocuklar? Bu okunan bir şey mi bu yoksa? Okunmuş mudur? E tamam okumayalım o zaman. Korkuyorum çünkü ben. Öyle inançlarım var benim. Seks kadar zevkli diye bir başlığı var mesela. Bunu birisi kendi yazmamıştır inşallah. Burada okuyayım. Ne? Şarkı söylemenin seks kadar zevkli olduğu belirlenmiş. Ya ne demek ya bu? Nasıl buna oturup vallahi çalışıyorlar mı ya? Ne alakası var be? Ne alakası var be? Sanki her gün şarkı söylüyorsun. İşte o yüzden diyorum ya. Bu ne abi? TSM çocuk korosu mu söylemiş burasını? Ben bir şarkı söyleyeyim abi. Ben doğru ben bayan yanlış. Ay doğru her an bayan yanlış. Ben ara vermek istiyorum. Bir sakıncası yoksa Burak verebiliyoruz değil mi? Aradan hemen sonra tekrar buradayız. Ayrılmayın. Rahatlık ve keyfin birinci adresi Bellona'nın sunduğu radyoların en rahat ve keyifli şovu Arıza Bellona Show reklamlardan sonra devam edecek. Ki ona yasladım. Soru gelecekse cevap Anadolu Hayat Emeklilik. 444-55-0. Best FM. Şirketiniz uçuşa hazır mı? Wings Business'la hem şirket harcamalarınızı kontrol altına alın, hem de bu harcamaları bedava uçak biletine çevirin. İsterseniz bir Akbank şubesine uğrayın, diğer avantajlarından da bahsedelim. Hemen Wings Business sahibi olun, işinizde bir adım öne geçin. Wings Business, iş dünyasının en kolay uçuran kartı. Filiz. Hı? Ya ben bir türlü konsantre olamıyorum. Aklım kampanyada. Ne kampanyası? AEG'den iki ankastre ürün alana üçüncüsünü hediye ediyorlar. Ne? Gerçekten mi? Hadi kalk gidiyoruz. E meditasyon? Boş ver. Yeni mutfaklarımıza keyif çay içeriz artık. Siz de bir AEG yetkili satıcısına gelin, mutfağınızı yenileyin. AEG Electrolux. Perfect in form and function. İş Bankası Maksimum kartını kullanana OGS cihazı bedava. Ayda 400 YTL ve üzeri alışveriş sözü veren herkese OGS cihazı hediye. Üstelik hem yurt içi hem yurt dışı alışverişlere. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de. Kalkışa 3 2 1 0 0 0 %0 faizle uzaya yolculuk başlıyor. Türkiye'nin gözlem evine sahip ilk ve tek sitesi Regnum Astrum Towers uzay manzaralı daireleri için peşin ve kredili ödemelerde çok avantajlı alternatifler sunuyor. Size en uygun ödeme koşulunu seçin, rahat rahat ödeyin. Ayrıntılı bilgi için Regnum.com.tr veya 0212 620 71 71. Hyundai Trak Kaplan, Türkiye'nin yeni kazanç aracı. Güçlü, çevik, hızlı. Düşük yakıt tüketimi ve düşük işletme maliyetiyle ekonomik 3,5 ve 7,5 tonluk kamyonlar. Alın, kullanın, kazanın. Kim tutar seni Kaplan? Hadi yolun açık olsun. Hyundai Trak Kaplan, İsotlar Grup güvencesiyle Türkiye'de. İyi yaşa. İyi yaşa. Hasta olmadan, halsiz kalmadan önleminizi alın. Vücut direncinizi artırın, iyi yaşayın. İyiyaşa.net. Ayağınızdaki fark, Biko. Ayağını rahat tut, başına senin. Biko'da fark var, düşünme derin. Kalitenin bozanın hakkını verin. Artık ayağınızda fark edilin. Ayağınızdaki fark, Biko. Emeğinize değer veriyoruz. Sevdiklerinize de. Gelin onları birlikte koruyalım. Güven Hayat Sigorta. Dodge Nitro yine tüm şimşekleri üzerine çekecek. Şimdi ayda sadece 499 euro taksitle. Üstelik Dodge Finans'ın sunduğu artı 3 finansman seçeneği de sizi bekliyor. Chrysler Jeep Dodge yetkili satıcılarına gelin, hayatınızı ateşleyin. çocuklara kahvaltıyı sevdiren beyaz Pınar Beyaz nasıl oluyor da bu kadar seviliyor ya? Beynim almıyor. Peki siz Pınar Beyaz bitince ne yapıyorsunuz? Anneme çok kızarım. Üzülürüm. Böyle ağlamış gibi yap. Tamam yapma. Beni de ağlatacaksın. Pınar Beyaz. Çocuklara kahvaltıyı sevdiren beyaz. Ben buldum. Ben buldum. Modern İskandinav tasarımı ve benzersiz güvenliğiyle Volvo S40 22.500 Euro'dan başlayan anahtar teslim fiyatlarıyla ona sahip olmak isteyenleri Volvo yetkili satıcılarında bekliyor. Beko'dan buzdolabı fırsatı. Kısa bir süre için Beko buzdolapları peşin fiyatına tam 15 ay taksitle ve 36 ETL'den başlayan aylık ödemelerle. Beko, dünya markası. Yolların efendisi, otokredisi Fortis'ten. İster 48 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli, ister tam 60 ay vadeli. Üstelik 100 YTL benzin hediyesi ve özel kasko fiyatıyla. Beğendiğiniz 0 kilometre binek ve ticari araçlar için %100 otokredinizi hemen alın, yolların keyfini çıkarın. Otokredisi işin uzmanından, yani Fortis'ten. Şirinoğlu Factory. Şirinoğlu Factory. Önde güçlü güvenilir. Yeni tasarımı ve kesintisiz Best FM. Best FM yayınıyla www.bestfm.com.tr sizlerle. Radyonuz ve internetiniz açık olsun. Rahatlık ve keyfin birinci adresi Bellona'nın sunduğu radyoların en rahat ve keyifli şovu Arıza Bellona Show devam ediyor. İyi ki ona rastladım. saçın daha sonra. Sen şimdi çatla, hırsından patla, umurumda değil valla. Neden ne sorma, gönderdim zaten. Anladın daha sonra. Sen şimdi çatla, hırsından patla, umurumda değil valla. Neden ne sorma, gönderdim zaten. Anlarsın daha sonra. Hadi abi, bitiyor mu şarkı? Dansın neşe. Ne yavrum? Dansın neşe. Çok güzel, yap bakayım. Oo, çok güzel, çok güzel. Anlarsın daha sonra. İyi akşamlar. Murat Yorgun aramış bizi. İnternetten öğreniyorum. Merhaba. Merhabalar Murat Bey, hoş geldiniz. Ne gülüyorsunuz? Sağ olun abi. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyiz. Hemen dinleyelim seni. Vallahi ben bir şey merak ediyorum ilk önce. Hı-hı. Yani öncelikle. Şu şarkılar arasında böyle bir bağırma oluyor ya böyle. Siz mi bağırıyorsunuz yoksa dertlik mi? Biz hepimiz bağırıyoruz biz. Hepimiz bağırıyoruz. Evet. Yok yok, hani şöyle hani böyle sanki düşüyormuş gibi. Ha şunu diyorsun sen. Evet. Evet, evet, o işte o. Ben yapayım. Ha, her şeyi bıraktım, buna mı dikkat ettin yani? Bu mudur yani sorunumuz? Öncelikle evet. Bu, evet, enteresan. Tamam, evet, olsun, evet. Yapmayalım mı, onu mu söylüyorsun? Yok, çok güzel, hoşuma gitti. Ha, hoşuna gidiyor. Evet. Yapsana bir daha. Bir daha mı yapalım? Yap. Dur, hadi bakayım. Sonunda güm, evet, düşüyor. Sonunda düşüyor. Evet. Abi, buyurun. Ben şey merak ediyorum. Bu YouTube'u falan kapatıyorlar ya böyle şey geriye falan. Hani, evet. Hani ne diyor? İnsanların mesleği diye falan şekliyle. Evet, kapatıyorlar. Ve zararlı falan. Hı hı. Bir tane oyun var. Knight diye. Knight Online diye bir oyun var. Evet, Knight Online doğru. Bilmiyorum ben, evet, devam. Oyun biraz şeydi. Yani çok çocuklar oynuyor. Yani 24 saat online olan çocuklar var. Yani bu tip şeylerle uğraşsalar, online oyunlar hakkında, yani YouTube'da falan uğraşmasalar. Evet. Daha iyi olmaz mı? Ama şimdi onun kapatılma amacıyla senin bahsettiğin, tabii ki o da olmasın. Yani çocuklar 24 saat boyunca oyunu oynamasın, eyvallah. Yani da ikisinin şeyleri çok farklı olduğu için şimdi hani ona çok girmek istemiyorum. Evet. Onun yani neden kapatıldığı ortada o anlam, ama senin dediğin de doğru. Çocukların değil mi 24 saat boyunca bilgisayar, evet, falan. Evet. Çok yani yanlış. Aslında kapatılması gereken. Hani sırf oyun oynasa tamam diyeceğim ama. Yani. Ne oluyor oğlum? Kapatılması ya gereken başka siteler de var. Evet, aslında bir sürü şey. Yani o başka da. Yani o oyuna mesela çok bakıyorum, hep yani hep konuşuyoruz mesela, hani online oyun olduğu için içinde kumar var yani, bilmem evet, ne var. Evet, doğru doğru yani, çok şey var doğru, yurt dışından değil mi oynatıyorlar o tarz şeyler, evet, var. Evet, yurt dışında ama evet. Türkler çoğunlukla yani bir soru soruyorum yaşına 16, doğru, 15. Tamam Murat'cığım, onu anladık. Sen ne oğlum elindeki o çakmak makmak koşar cebine? Çakmak. Evet, tamam. Aldım. Ne o? Yeni çakmağım. Ne o? Ne bakayım? Bak bakayım ona Erol. Neymiş? Markasın ama. Markasın. Çıkar bakayım onu. Çıkar çıkar. Çıkar. Bundan sonra arayacağım üzerini. Sürekli arayacağım. Vallahi. Hediye geldi Allah'ım. Yani hediyesi be. Kimden geldi? Bir sevgilimden geldi. Kimden? Sevgilimden. Markalı çakmak ama dandik. Markalı değil. Markalı çakmak. Dandik değil. Ha. Ne o? Marka verebiliyor musun? Ver bakayım. Zippon. Saçma duru abi, saçma. Oğlum iyi okusana üzerindekini. Öyle bir şey yazmıyor orada. Adam gibi oku. Ne o? Zippon. Zippo, Zippo. Ha, Zippo. Sonunda RN yok. Zippon başka bir şey. İşte çok dediğin ya gibi. Oğlum. Tamam. Murat'cığım, iyi akşamlar diliyoruz sana. İyi akşamlar. Sağ olun. Hadi bay bay.